السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94 تک پڑھیں گے. سب سے پہلے مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء. دراصل اللہ رب العزت یہود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا انکار کرتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اس کتاب کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب کسی بشر پہ نازل نہیں ہوتی، اللہ کی کتاب فرشتہ لے کے آتا ہے؟ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جس کتاب کو تم تسلیم کرتے ہو، جس کتاب کو تم مانتے ہو، جس کتاب کی بنیاد پہ تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ کتاب کس نے نازل کی؟ اگر وہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنا کلام نازل کر سکتا ہے، وہ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنا کلام نازل کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. اس طرح کی یہ بات اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رب کی قدر پہچانی ہی نہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یاد رکھو، یہ کتاب، یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے ام القرا کو ڈرایا جائے گا. ام القرا سے مراد بستی ہے، بستی کی ماں یعنی مکہ. مکہ مکرمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے. اور اس کتاب کا مقصد صرف یہی نہیں کہ مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد والوں کو ڈرایا جائے، بلکہ یہ کتاب تمام کے لیے ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا پیغام جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. وَمَنْ أَغْلَمْ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں، تین قسم کے انسان ایسے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. پہلا انسان وہ جو اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتا ہے جو اللہ نے کہی نہیں، اللہ پہ جھوٹ مانتا ہے. اور دوسرا بندہ وہ جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی. اور تیسرا بندہ وہ جو کہتا ہے میں بھی قرآن کی طرح بنا کے لا سکتا ہوں، جو اللہ نے اتارا ہے اپنا کلام، میں بھی اس طرح کا کلام بنا سکتا ہوں. یہ تین قسم کے بندے بہت بڑے ظالم ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. جب ان ظالموں کو موت آئے گی، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہیں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں آج خود ہی نکالو، آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم ایسی باتیں کہتے تھے جو اللہ نے نہیں کہی تھی، تم اللہ پر بغیر حق کے باتیں کرتے تھے، اور تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے ان آیات کو. اور یاد رکھو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، تم قیامت والے دن رب کے حضور بالکل ویسے ہی آؤ گے جیسا کہ تم اس دنیا میں آئے، جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار دنیا میں پیدا کیا بالکل اسی طرح تم رب کے دربار میں قیامت والے دن اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ جن کے بارے میں تمہارا دنیا میں گمان ہے نا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، قیامت والے دن یہ کام نہیں آ سکیں گے، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے ابھی نئی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق کا قدر ہی، جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ اس جب قالو، انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، علی بشرین، کسی بشر پر، من شیئن، کوئی چیز۔ کل کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے نازل کی ہے کتاب، الذی، وہ جو، جا ابھی موسیٰ، جسے موسیٰ لے کر آئے، نورن، وہ نور، وہدن، اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، یجعلونہ، تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو، قراطیس، ورقوں میں، اوراق میں، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس سے کچھ، وتخفونا، اور تم چھپاتے ہو اس سے بہت کچھ، وعلمتم، اور تم سکھلائے گے ہو، ما لم تعلمو، وہ کچھ کہ نہیں تم جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ نے نازل کی ہے، ثم، پھر، ذرہم، آپ چھوڑیے انہیں، فی خوضہم، وہ اپنی مشغولیت میں، یلعبون، کھیلتے رہیں، وہذا، اور یہ، کتاب، ان کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، مبارک، ان مبارک ہے، مصدق، ان تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کتاب کی، جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، والی تنذرا، اور تاکہ آپ ڈرائیں، ام القرا، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے آس پاس والوں کو، والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پر، یؤمنون بہی، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے، ممن افترا، جس نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر کاذباً جھوٹ، او یا قال، اس نے کہا، اوہی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوہ الیہ، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی، شیئن، کوئی چیز، ومن کالا، اور جس نے کہا، سانزلو، ابھی میں بھی اتاروں گا، مثلا، مثل اس کے جو اتارا اللہ نے، ان کا کہنا ہے، ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے ہیں، لیکن افسوس، وہ ایسا قرآن بنا کے نہیں لا سکے، قرآن نے کہا اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، وہ نہیں لا سکے، قرآن نے کہا تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، وہ نہیں لا سکے، قرآن نے کہا ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے، ان کی زبان کی باتیں ہیں، ان کے منہوں کی باتیں ہیں، قصہ انزل مثل ما انزل اللہ ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ ظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ، و فرشتے، باسطو، پھلاتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، اور ان کو کیا کہتے ہیں، اخرجو، تم نکالو، انفسکم، اپنی جانیں، خود، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے، الیوم، آج کے دن، تجزونا، تم بدلا دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تھے تم، تقولونا، تم کہتے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، نا حق باتیں، وکنتم، اور تھے تم، ان آیاتی، اللہ کی آیات کا، تستکبرون، تکبر کرتے، تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، ولقد، البتہ، تحقیق، جی تم ہونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، کما، جیسا کہ، اللہ رب العزت فرمائیں گے، او لوگو، البتہ تحقیق، تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے، کما، جیسا کہ، خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فترک تم، اور تم چھوڑ آئے، ماں، جو کچھ، خولناکم، ہم نے دیا تھا تمہیں، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، سب پیچھے رہ گیا ہے، موت آنے کی دیر ہے، سب دوسروں کا ہو گیا، تم خالی ہاتھ ہمارے پاس آگے۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، معاکم تمہارے ساتھ شفعاءکم، تمہارے وہ سفارشی، الذین جن کے متعلق زعمتم تم دعویٰ کرتے تھے کہ انہم بے شک وہ فیکم تمہارے معاملات میں شرکاء و شریک ہیں۔ لقد تقطع، البتہ تحقیق ٹوٹ گیا، تعلق بینکم تمہارے درمیان، وزل عنکم اور گم ہو گئے تم سے، ما وہ معبود کہ کنتم تھے تم، تزعمون جن کو گمان کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔